başını yol eder. Ördek gelir su başını göl eder de anam göl eder. Ördek gelir su başını göl eder de anam göl eder. İki güzel pencereden el eder. Birin alsam biri intizar eder de intizar eder. Birin alsam biri intizar eder de intizar eder. Allı gelin paçaların yaş gibi, yaktın beni kara kara taş gibi de kara taş gibi. Yaktın beni kara kara taş gibi de kara taş gibi. Kötü kocan sanki sana eş gibi, alamadım yardan ben muradımı da ben muradımı. Alamadım yardan ben muradımı da ben muradımı. Ardı ceviz ağacı, o yerde bulunur gönül ilacı da gönül ilacı. O yerde bulunur gönül ilacı da gönül ilacı. Zalim annen seni bana sen bana ağabey de ben sana bacı da ben sana bacı. Sen bana